Trójka budzi. Thank you. Electric Octopus Moment to jest pierwszy utwór z naszego dzisiejszego zestawienia w audycji Trójka Budzi. Za sterami konsolety, tak jak w statku kosmicznym, Irena Dan, wydawcą jest Magda Trzaska, a przy mikrofonie wita Państwa Jędrzej Kodymowski. O tego ten piękny poranek okraszony deszczem, a właściwie taką dżdżystą mrzawką, która w zasadzie cały czas nie ustępuje. Zobaczymy, czy się rozwinie. Być może będzie przeplatana delikatnym śniegiem, takim dosyć mokrym puszkiem, w zasadzie można też powiedzieć okruszkiem, który będzie tą twarz naszą smagał. Do tego zimny wiaterek w granicach od 2 do paru stopni, ale nie przekroczy 10. Także jest perspektywa tego, że dzień na pewno będzie nas łatwo rozbudzał, jeżeli oczywiście wyjdziemy bez czapki i nie za bardzo przygotowani. Maseczka trochę chroni też przed tym dżdżystym deszczykiem, przed tą mrzaweczką, ale też wiadomo, że w pewnym momencie nasiąknie i będzie mokra, przez co może utrudniać oddychanie, dlatego zalecane jest posiadanie paru maseczek. Najlepiej jest też mieć jakąś przyłbicę przy okazji, jeżeli ktoś lubi oddychać przez suchą maseczkę. Ale to tak już tylko dodatkowo dorzuciłem od siebie, bo tak w zasadzie na logikę można by to wziąć. Otwarcie dzisiejszego dnia nastąpiło przy pomocy utworu, który w zasadzie też powinien być takim odzwierciedleniem dnia i ludzkiego zachowania w ciągu tego dnia. No być może nie w każdych okolicznościach, ale tak jak tutaj na początku utwór rozpoczynał się dosyć wolno, potem nabierał tempa w końcu, żeby osiągnąć zenit. I tutaj akurat nie było takiego zakończenia spokojnego, tylko bardzo nerwowe. Niemniej jednak na sam koniec dnia zawsze lepiej jednak się uspokoić niż w nerwach kłaść się do łóżka. I tak też, proszę Państwa, będzie w drugim przypadku, znaczy nie tak jak w pierwszym, jeżeli chodzi o kwestię budowy muzycznej utworu, tylko w kwestii tego, że są to w zasadzie premiery, jeżeli chodzi o audycję pod tytułem Trójka Budzi. Teraz przed Państwem Toma Kami i This Side Up. This Side Up, Toma Kami. Tutaj mieliśmy możliwość posłuchania, jak brzmią oryginalne, nawet nie wiem jak to się nazywa, w każdym razie instrument tradycyjny wykorzystywany w Japonii przez różnego rodzaju mnichów, tych oczywiście religii, które tam są obecne od samego początku, kiedy tam oczywiście zawitały, czy kiedy po prostu zostały wprowadzone w Japonii, czyli dawno temu. No, tak też jak i w Europie, ewentualnie jeżeli byśmy mieli w ogóle na ten temat rozmawiać, to trzeba by zrobić oddzielną audycję, a dzisiaj akurat zajmujemy się sprawą pobudki. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych i ich komunikatorach, gdzie występuję pod własnym imieniem i nazwiskiem. Niespecjalnie często wrzucam tam na przykład swoje zdjęcia, czy posiłki, czy zdjęcia posiłków, które na przykład spożyłem o poranku, czy po południu. Są też tacy, którzy już do tego stopnia dokumentują swój plan, rozkład dnia, że można zobaczyć tam na przykład poranną toaletę, jakiej szczoteczki się powinno korzystać o poranku, czy później po południu, czy w ogóle, że nie powinno się korzystać ze szczoteczki, bo wyciera zęby i też nie jest to wskazane, bo później trzeba wymieniać na przykład górną i dolną, jak to się mówi kolokwialnie, półę i też nie wygląda to czasami zbyt dobrze, bo nikomu nie rosną tak proste zęby, jak te, które właśnie wstawiają dentyści. Takie, można powiedzieć, świecące białko, które po otwarciu buzi aż razi, jakby była zamontowana tam latarka taka halogenowa z mocą żarówki przynajmniej 300 watów. I tak w takiej sytuacji myślę, oczywiście można z tego korzystać na przykład przy eksploracji różnego rodzaju jaskiń, gdzie nie ma zamontowanego oświetlenia. Wtedy taki ktoś jest bardzo przydatny. No nie zawsze jednak jest to bezpieczne, bo na przykład uśmiechanie się na drodze do przejeżdżających z naprzeciwka kierowców może być powodem wielu groźnych wypadków drogowych, bo wiadomo, jak działają długie światła. Tutaj ta moc 300 watów jest, wiadomo, przekraczająca wszystkie moce długich świateł, nawet w konkretnym tirze, który jest jeszcze doświetlony, powiedzmy, od spodu na fioletowo, tak żeby po prostu było bardziej na bogato. Natomiast, proszę Państwa, powracając do pobudki, do tego, jak się lubimy rozbudzać, jak gubimy sen na rzecz dnia. No jeszcze akurat ten dzień niespecjalnie się pojawił, tak w 100%, jest dosyć ciemno, jak w środku nocy. Jeszcze do tego ta właśnie taka zachęcająca pogoda do wyjścia nawet na krótkim rękawku i w krótkich spodenkach, na przykład na obrzeże, powiedzmy, okiennicy, tak żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, ale oczywiście mocno trzymając się okiennicy czy obramowania okna, tak żeby po prostu nie wypaść, bo mimo zagęszczonej atmosfery poprzez tą dżdżystą mrzawkę, jednak nie jest to samo, co spadachron, czy na przykład skrzydło lotni. Ale to już jest zupełnie inna kwestia. Przed Państwem Gary Numan i Signs and Liars. You've been waiting for. Gary Newman, proszę Państwa, Signs and Liars. To był utwór z jakoś ostatnich chyba produkcji Gary'ego Newmana, który właściwie ten początek i szczyt kariery osiągnął na początku lat 80. Zawsze troszkę taki, można powiedzieć, bardziej poważny niż z poczuciem humoru. Tam zawsze ta mimika twarzy na wszystkich tych produkcjach, nawet z lat 80. jest nagrywanych na VHS-ie, czyli w takiej trochę gorszej jakości, tak jak i też filmy i seriale, które były nagrywane, jak dzisiaj się ogląda. Czasami są takie jakby miejsca połatane, bo taśmę wciągnął magnetowicz i po prostu się pogięła, a że w dobie cyfryzacji wszystko musi być naprawione, no to wiadomo, że żelazko w domu jest najlepszym sposobem, żeby ten nośnik obrazu i dźwięku naprawić. No, wracając do Gary'ego, Gary zawsze z lekkim makijażem, delikatnie podkreślone kreską oczki, do tego też i taki gruby podkład, bo zawsze on występuje albo na pustyni, albo w jakichś takich okolicznościach, można by domniemać po wybuchu bomby atomowej, w każdym razie w takiej większej tragedii. Ale ma to swój klimat i Gary Newman zawsze był taką dosyć charakterystyczną postacią, nawet w czasach, kiedy nowa fala go zaanektowała, czy w zasadzie można powiedzieć dziennikarze muzyczni zaszufladkowali go w tej dosyć szerokim wachlarzu propozycji i możliwości, to był taką, był takim twórcą odstającym od całej reszty dosyć mocno i co zresztą z perspektywy czasu wpłynęło na jego wizerunek bardzo pozytywnie, gdyż nie zlał się w taką jedną stereotypową całość, gdzie w pewnym momencie właśnie z punk rocka wykształciły się po pojawieniu się na przykład Joy Division zimnej fali, gdzie w zasadzie całe festiwale były okraszone zespołami, które grały identycznie. Wszyscy grali zimną falę, wszyscy śpiewali o jakichś dosyć przykrych sytuacjach, jeszcze do tego udowadniając tą swoją powagę tragedii jakimiś naprawdę przykrymi sytuacjami, które w wyniku, w konsekwencji ostatecznej naprawdę naprawdę kończyły się w niektórych przypadkach bardzo źle i to już przestało być wtedy śmieszne. Wracając na scenę polską, właściwie wracając, przechodząc płynnie, tak jak z każdej innej strony świata w naszej audycji, przechodzimy bardzo elastycznie. Teraz Agim, nasz przyjaciel, tworzący też w bardzo wielu przedziałach muzycznych. Głównie jego produkcje oparte są w dużej mierze na elektronice, ale też tam spokojnie można usłyszeć i gitary. Zależy też oczywiście, o który projekt chodzi. Dziś posłuchamy jeden z najnowszych, czyli to będzie w pewnym sensie premiera, przynajmniej u mnie, Agim i Rehem. I tak pozostając w klimacie, bo dziś większość utworów jest bardziej związana z tym elektronicznym nurtem. No niemniej jednak oczywiście, tak jak w każdym szanującym się programie, musi być jakieś urozmaicenie. Oczywiście ono będzie. Niemniej jednak jeszcze pozostając w podobnym klimacie, zresztą też byłbym wdzięczny, jeszcze wracając do tego, co leciało, czyli do Agima, proszę Państwa o opinię, czy takie granie Państwu odpowiada o tej porze jako rozbudzenie, jako poranna kawa, jako podwójne espresso, jako dodatek do pozywnego śniadania, które w zasadzie ponoć powinno być najbardziej kalorycznym z posiłków. Może nie o tej porze, nawet się ładnie zrymowało, ale dalej mógłbym też mówić wierszem, ale już sobie odpuszczę, bo w gruncie rzeczy to nie jest audycja poetycka, tylko audycja pod tytułem Trójka budzi. Przed Państwem ekipa z Bristolu, Massive Attack i coś bardzo klimatycznego, Atlas Air. I'm still like greasy strips, sucking in spitting pips. Yeah, spitting pips. My heart was bitter like my pride. Let them feast on my insides. And when the filter spilled its guts, gently open and it shuts. Massive Attack zawsze na propsie, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest coś takiego w Bristolu, co doprowadza do jakiegoś takiego wyrównanego poziomu, znaczy, że poniżej takiego poziomu obciachu nic się nie zniża i w zasadzie nie przekracza tej granicy. I to jest ciekawe, że tak w sumie niewielkie miasto, bo Bristol jest dosyć małym miastem, jeżeli chodzi o populacje miejskie innych aglomeracji na Wyspach Brytyjskich, to pod względem występującym tutaj stosunkowo w obliczu, powiedzmy, ilości mieszkańców, znaczy ilość obciachowców na ilość mieszkańców jest po prostu znikoma w tym wypadku. A tak nawiązując, bo tutaj dostałem takie sygnały, w których państwo domagacie się, żebym zajął jakieś stanowisko na temat płaskiej ziemi, czy jest jakaś oficjalna, powiedzmy, wersja stanowiska jakichś tam na przykład tajnych organizacji, tego niestety nie wiem, czy tajnych stowarzyszeń, które pod przysięgą, czy pod przysięgą, która jest obłożona karą, jeżeli się zdarzy, zdradzi ich tajemnicę. No ja niestety do żadnego takiego stowarzyszenia tajnego nie należę, bo po prostu bym chyba umarł ze śmiechu. A być może i nie, może nie byłoby śmiesznie, może byłoby strasznie, bo tak jak to pokazują na niektórych, tak jak to lubię powiedzieć, popularno-naukowych programach, znaczy się bardziej oczywiście popularnych, naukowych mniej, a w zasadzie w ogóle z nauką nie mających nic wspólnego, przedstawione są tajne stowarzyszenia i ten proces inicjacyjny, zaprzysiężenia, tam gdzie nakładają na głowę jakiś worek z juty, czy tam z, u nas wiadomo, w Polsce to juta nie jest tym produktem takim narodowym. U nas się nakłada worek ewentualnie z polskiego lnu, przyozdobiony jakimiś na przykład haftami i do tego oczywiście te wszystkie dodatkowe jakieś tam zabiegi związane z biciem takiego delikwenta czy delikwentki, bo też jest jakaś tam próba ognia, tak jak na przykład przyjmowany do Cosa Nostry, jakiś tam obrazek w ręku mu się podpala zapalniczką czy zapałkami, to nie wiem, czy zapałkę też się rzuca do tej ręki jeszcze tą zapaloną, czy już się ją odkłada do popielniczki, czy ewentualnie są strażacy, którzy są przygotowani na gaszenie ewentualnego pożaru, bo taki na przykład człowiek nie wytrzymujący palącego się obrazka może go odrzucić, zajmą się zasłony i taka tajna organizacja już nie jest aż taka tajna, bo wiadomo, że tam gdzie pożar, tam i ludzie na pomoc biegną i tą całą tajemnicę mogą rozwikłać. Ale to są oczywiście takie rozważania, proszę Państwa, teoretycznie, zupełnie poważnie traktujmy te sprawy, jeżeli jesteśmy w stanie, ale do czasu, kiedy wiadomo, napięcie osiągnie zenit, to wtedy trzeba te emocje, jak to mówią psychologowie, przy okazji amerykańscy, mieć na wodze, czy odwrotnie właśnie, czy je uwolnić. To już kwestia jest wyboru każdego indywidualna. I chciałbym też nawiązać do tekstu następnej piosenki, która jest w zestawieniu naszej audycji pobudkowej, grupa Siekiera, o której często i gęsto mówiłem, z moich też i doświadczeń takich, które naocznie przeżyłem w Jarocinie, kiedy pierwszy raz ich widziałem, kiedy widziałem też inne zespoły, którym trochę tak szczęki opadły, bo zespół z małego miasta przyjechał i ich po prostu zakasował oryginalnością, a i też ciekawym przekazem i jakby też w pewnym sensie proroczym, bo szewc zabija szewc, piosenka pod tytułem Misiowie Puszyści, tak jakby się sprawdziła, bo zakładów szewskich jak na lekarstwo, dziś butów mało kto naprawiać chce, czy może, no właściwie nie może, bo jeżeli nie ma szewca, to naprawiać tego buta nie można, chyba że własnoręcznie, a to wiadomo jest zawsze obłożone niebezpieczeństwem, że ten naprawiony but jeszcze bardziej się rozwali. Siekiera, Misiowie Puszyści, szewc zabija szewca. O! O! O! Bum-da-ra-ra-bum-da-ra-ra-bum-da-ra-ra-bum-da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- zabija szewca, bum tarara, bum tarara. Szef zabija szewca, bum tarara, bum tarara. Bum tarara, bum tarara, bum tarara, bum tarara. Bum tarara, bum tarara, bum tarara, bum tarara. Bardzo oryginalne granie, tym bardziej w tych czasach, kiedy powstawało, przełom lat 80. i 90., bardziej z akcentem na 80. A teraz, proszę Państwa, jeden z ulubionych zespołów przez wszystkich tych, którzy uważają się za odbiorców sztuki w wolnym świecie. Josh, który animował, był animatorem takich formacji jak Kajes, Queens of the Stone Age, ale i też wielu innych, współpracował z właściwie wszystkimi ciekawymi postaciami, od kucharzy po muzyków i aktorów, już nie mówiąc o takich, powiedzmy, postaciach zupełnie niezwiązanych z niczym, a znanych z jakichś, powiedzmy, dziwnych rzeczy, typu na przykład bicie rekordu Guinnessa w jakiejś tam dziedzinie, która jest zupełnie abstrakcyjna dla innych ludzi, nie wiem, skok przez gumę i tak dalej, no, czy na przykład zrobienie największego balona z gumy balonówki. Oczywiście skok przez gumę, to bardziej miałem na myśli tą taką grę w gumę, która kiedyś była dosyć popularna. Dzisiaj, no, przez to, że dzieci nie wychodzą na podwórko, to i też w gumę nie grają, no bo jak też miałyby to robić przy, powiedzmy, monitorze komputera? Nie da się po prostu, a nie widziałem takiej gry komputerowej jak skakanie właśnie, gra w gumę. Ale to już jest też zupełnie inna kwestia. Queens of the Stone Age i w ogóle bardzo pozytywnie nastrajający utwór Go with the Flow, czyli idźmy za tym, co nas kręci, co dla nas jest istotne, co czyni życie lepszym.